zaburzenia, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest kompromis na szczycie w Brukseli. Prokuratura przesłucha 3 osoby zatrzymane w sprawie korupcji na Ukrainie. Znikają kolejne ograniczenia wprowadzone na czas epidemii. Udało nam się to, mówi szef Rady Europejskiej Charles Michel, komentując porozumienie kończące szczyt w Brukseli. W 5 dniu rozmów 27 przywódcom udało się dojść do kompromisu w sprawie budżetu wspólnoty oraz funduszu odbudowy po pandemii. To pierwszy raz w europejskiej historii, że nasz budżet będzie jasno powiązany z naszymi celami klimatycznymi. Pierwszy raz, kiedy szacunek do praworządności będzie decydującym kryterium dla wydatków budżetowych. I pierwszy raz, kiedy wspólnie wzmacniamy nasze gospodarki przeciwko kryzysowi. Budżet został uzgodniony na poziomie 1,074 mld euro. Fundusz odbudowy opiewa na 750 miliardów euro. Kompromis wymagał cięć przede wszystkim w bezzwrotnych grantach. Z 500 mln dotacji pierwotnie zaplanowanych zostało 390 miliardów. Ostrze cięć nie dotknęło aż tak bardzo Polski, bo zmniejszanie wydatków skoncentrowane zostało w programach centralnych, a nie tych przeznaczonych wyłącznie dla naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki nie kryje ulgi i chwali współpracę Grupy Wyszehradzkiej. Przełamaliśmy te różne kryzysy, które po drodze groziły całej Unii Europejskiej, związane z uzgodnieniem bądź brakiem uzgodnienia tego budżetu. W przypadku Polski to ponad 124 miliardy euro w bezpośrednich dotacjach. To jest kwota, której wcześniej nigdy nie było. W pakiecie finansowym dla Unii nie ma mechanizmu fundusze za praworządność i powiązania z artykułem 7 unijnego traktatu. Zapis został usunięty. Jest mechanizm mówiący o kontroli budżetowej, głównie w odniesieniu do korupcji. Najprawdopodobniej za nieco ponad godzinę w Warszawie rozpocznie się wstępne przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira N., a także dwóch pozostałych zatrzymanych w sprawie korupcji w Ukraftodorze. Były szef ukraińskiej spółki, według miejscowych służb, przyjmował pieniądze przy zamówieniach na budowę dróg. Pozostali zatrzymani to były dowódca jednostki wojskowej Grom Dariusz Z. oraz przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Po doprowadzeniu do delegatury CBA w Gdańsku zatrzymani musieli zostać przewiezieni do prokuratury okręgowej w Warszawie. Wczoraj do stolicy dotarł jednak tylko Dariusz Z. Przejazd Sławomira N. i Jacka P. opóźnił się. Po wstępnych przesłuchaniach w Warszawie zatrzymane mają zostać przedstawione zarzuty, mówi prokurator Mirosława Chyr. Dotyczą zorganizowanej grupy przestępczej, udziału, założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, a także przyjmowania korzyści majątkowych oraz korzyści o charakterze osobistym. Być może dziś też prokuratura po przedstawieniu zarzutów zwróci się do sądu o środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych. Na przykład o tymczasowy areszt. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda otrzymał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z wynikami wyborów prezydenckich sprzed tygodnia. To dokument, który potwierdza, że wywalczył reelekcję. Początek uroczystości o 17.30 na Zamku Królewskim. Gdy Sąd Najwyższy uzna, że wybory były ważne, wówczas można zorganizować zaprzysiężenie głowy państwa na pierwszą lub, jak w przypadku Andrzeja Dudy, drugą kadencję. 6 sierpnia obecny prezydent ma, tak jak 5 lat temu, złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Więcej kibiców na trybunach, więcej publiczności w kinach i amfiteatrach. Ministerstwo Zdrowia poluzowuje część obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Jest możliwość szerszego oglądania meczów na stadionach, czy też meczów żużlowych, meczów piłkarskich. Dotychczas obowiązywało ten limit 25% obiektu. W tej chwili chcemy poszerzyć tą bazę kibiców, która będzie mogła wejść na stadion, do 50% liczby miejsc na obiekcie. Jak mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, skrócony został też dystans społeczny, jaki powinniśmy zachować, z 2 do 1,5 metra. Ten dystans chcemy skrócić z 2 metrów dotychczas obowiązujących do 1,5 metra. Zniesiony został też obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach czy amfiteatrach. WHO zadowolona z wyników testów potencjalnej brytyjskiej szczepionki na koronawirusa. Opublikowały je prestiżowe czasopismo naukowe Lancet. Czytamy, że szczepionka nie wywołuje poważnych skutków ubocznych i ma szansę zadziałać. Mike Ryan ze Światowej Organizacji Zdrowia przypomina jednak, że to dopiero pierwsza faza testów. To bardzo dobra wiadomość. Ta szczepionka została podana 1000 osób w wieku od 18 do 55 lat i nie wydaje się, żeby wywołała poważne skutki uboczne poza spodziewanymi bólami głowy, mięśni i dreszczami. Mamy jednak przed sobą jeszcze długą drogę. To dopiero pierwsza faza badań. Trzeba teraz wykonać badania na znacznie szerszą światową skalę. Opracowywana przez zespół z Oxfordu szczepionka to jeden z 23 preparatów, który jest w zaawansowanej fazie testów klinicznych. Nad pozostałymi pracują naukowcy m.in. z USA, Chin, Japonii, Francji i Niemiec. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Od wczoraj wiemy, że w tym roku żaden z piłkarzy nie otrzyma złotej piłki. Plebiscyt odwołał z uwagi na ułomny, pandemiczny sezon organizator magazyn France Football. W kraju czarna rozpacz, bo podobno pewnym kandydatem do zdobycia wyróżnienia był Robert Lewandowski. Do histerii dołączył się Zbigniew Boniek. Jeżeli nadal będzie w takiej formie, zrobimy w Polsce kobie plebiscytu i sam wręczę mu miniaturkę złotej piłki. Francuzów czasem trudno zrozumieć, widać w tym ich mentalność, stwierdził pryncypał PZPN w rozmowie z Onetem. Pozostając przy futbolu, są media, nie, krajowe tym razem, które już odtrąbiły transfer cudownego dziecka niemieckiego futbolu Kaja Havertza do Chelsea. The Blues proponują 80 milionów euro w świeżym groszu. Leverkusen, jego obecny pracodawca, oczekuje okrągłej setki. Stanąć ma na 70 milionach zapłaconych z marszu i 30 w ewentualnych bonusach. Taki scenariusz kreśli Sport Bild. Tymczasem świetnie zorientowany w sprawach Barcelony Mundo Deportivo wieszczy, że nowym szkoleniowcem Blaugrany będzie eks-gwiazdor tego klubu Patrick Kluivert. Na dziś zawiaduje słynną La Masią, czyli klubową akademią, która dostarczyła niejedną perełkę do pierwszej drużyny. Wystarczy wspomnieć Leo Messiego, Xaviego czy Andresa Iniestę. Ostatnio z tym gorzej, ale Ansu Fati jest nadzieją na lepsze jutro. Poza tym atutem Kluiverta jest biegła znajomość francuskiego, a grono trójkolorowych na Camp Nou liczne, acz ostatnio bezbarwne. Czy to plotki, czy konkrety, dowiemy się na dniach. Wczoraj Iga Świątek potwierdziła, że jest w znakomitej formie. Nasza najzdolniejsza tenisistka w pokazowym turnieju w Pradze odprawiła 7-6 i 6-0 reprezentującą gospodarzy Marketę Wądrouszową, 18. zawodniczkę świata i finalistkę ubiegłorocznego Roland Garros. Generalnie jestem bardzo zadowolona nie tylko z dzisiejszego dnia, tylko z całego występu w tym turnieju, bo pierwszego dnia grałam z Karoliną Muchową, która też jest teraz w światowej czołówce i zagrało się bardzo wyrównany mecz, który właściwie przegrałam, mówiąc kolokwialnie, od tej piłki. Wczoraj za to wygrałam po zaciętym boju, ale dostałam skurczów i to dla mnie też była nowa sytuacja, bo zazwyczaj to mi się nie zdarza. Mówiła oczywiście Iga Świątek, która nie tylko świetnie gra w tenisa, ale jak słyszeliśmy, znakomicie operuje językiem polskim. Andrzej Bargiel też nie z gorzej. Wczoraj poinformował, że zdiagnozowano u niego koronawirusa, chorobę przechodzi bezobjawowo, bo dba o tężyznę fizyczną i zdrowe jedzenie. Proszę o tym nie zapominać, tak żyje się lepiej i skraca się kolejki do lekarzy. To tyle w tym serwisie, kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano miejscami na wschodzie i południu kraju, a po południu także na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. W Karpatach i na wschodnich krańcach możliwe burze i tam prognozowane sumy opadów to może nawet 15 mm. 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Suwałkach, Jeleniej Górze, Łodzi i Zakopanem, 21 w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Gorzowie, Poznaniu, 22 w Kielcach, 23 stopnie w Przemyślu, Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Lublinie, Warszawie i Radomiu, a najcieplej dziś w Krakowie, 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Przyciąga spojrzenia, przyspiesza bicie serca, wzbudza podziw gdziekolwiek się pojawi. Teraz możesz nią jeździć, choć nie musisz jej kupować. Alfa Romeo Stelvio, wielokrotnie nagradzany SUV ze sportową duszą. Od 2100 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firm bez wpłaty własnej. Pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenia AC/OC w cenie raty. Zapraszamy do salonów Alfa Romeo i na abonament alfaromeo.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej. Raz, dwa, trzy.

myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest inny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. A czy pan, panie doktorze, jest entuzjastą jeżdżenia konno? I to bardzo. Mój dziadek był kowalem. Wychowałem się w takim miejscu, gdzie zabawa z końmi albo chodzenie między końmi było rzeczą zupełnie, zupełnie oczywistą. No to doskonale trafiłem, bo mam pytanie właśnie w tej sprawie trochę. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Mam pytanie właśnie od osoby, która się podpisała jako WI. Otóż konie udomowione należy podkuwać, konie dzikie całkowicie bez. Po co koniom podkowy? No to jest trochę pytanie takie, po co ludziom buty? No niektórzy nie potrzebują, niektórzy potrzebują, niektórzy chcą. To, czy koń ma podkowy, czy nie, nie jest zależne od tego, czy jest udomowiony, ale od tego, na czym polega jego praca. Fakt, w naturze nie ma podków, ale wśród udomowionych koni też nie wszystkie są kute. Konie podkuwa się wtedy, gdy ich praca po prostu, czy z ich pracy wynikają spore obciążenia, które mogłyby uszkodzić albo nadmiernie zużyć kopyto. Na przykład wtedy, kiedy koń ciągnie jakieś ciężkie ciężary po twardej nawierzchni, nie wiem, asfaltowej, brukowanej. Niektóre konie podkuwa się, i to może być zaskoczenie, niektóre konie podkuwa się tylko na przednie nogi, bo w niektórych pracach właśnie na nich spoczywa większy ciężar, a czasami konie podkuwa się w celach medycznych, na przykład wtedy, kiedy koń ma wadę postawy. Wtedy się stosuje specjalne podkowy. Innymi słowy, podkowy to takie właśnie buty. Kiedyś też biegaliśmy bez, ale praca, inne obciążenia, a u nas jeszcze pewnie dodatkowo kultura i temperatury powodują, że jednak chodzimy w butach, choć wygodniej jest bez. I jak jedziemy na wakacje, chętnie te buty gdzieś tam zostawiamy i chodzimy czy po plaży, czy po trawie bez butów. Jak ktoś jest twardzielem, to może po ściernisku chodzić bez i to w ogóle jest super, ale jednak jak idziemy na zakupy do centrum miasta, po asfalcie, po betonie, no to zakładamy buty i z tych samych powodów koniom podkuwamy kopyta. Kiedyś Grażyna Dobroń chodziła boso po rozżarzonych węglach. Nie wiem, czy się panu zdarzyło. Nie. Może i lepiej. Ale też jest powiedzenie, że o ludziach, że jest kuty na cztery nogi. Ale to już zupełnie inna historia, prawda? Znaczy, ja osobiście mam dwie. To dobrze. Tak standardowo chyba. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia, doktor Tomasz Rożek. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Guns N' Roses kiedyś, Chris Cornell w tej wersji teraz. Aha, no po co podkuwać konie? Tu pani Marta słusznie podpowiada, żeby Mendelssohnem mogły stukać kopyta. No to oczywiste, ale tylko wtedy, kiedy do taktu zamiata ogonem. You make the call, I'll take my heart and throw it out into the blue. I don't know if you need my heart like all the other lovers do. But some days, yeah, some days, I don't wanna think about it, think about it. I don't need to think about it. Oh, there'll be hard times, baby, there'll be good times, baby. This is all I know. And when the world's too heavy for my heart to carry, I know where I'll go. Well, I'm gonna find my baby, find my baby. I'm gonna find my baby through the good times, hard times. I'm gonna find my baby, find my baby. I'm gonna find my baby through the good times, hard times. I need you now, 'cause I've been frozen in this moment and I'm through. Just living off these memories, but you feel so damn close. But there's an ocean between us two, and I'm fading, 'cause I don't wanna live without it, live without it. I can't even breathe without you. Oh, there'll be hard times, baby, there'll be good times, baby. This is all I know. Dzień dobry, ale pan doktor zapomniał, że się konie podkuwa, żeby się nie ślizgały, najważniejsze. To taka moja uwaga w zimę. A, to bardzo słusznie, oczywiście. Ma pan całkowitą rację. Nie wiem, czy są podkowy zimowe. Mogłyby być, mogłyby być. 26 minut po 7. A letnia się zrobiła. No, jak wchodzi Mad Dusk, to oczywiście gorąco. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. come wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind, the summer wind. Zapraszamy do reklamy. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Ser Cotterella 3,99 za sztukę, a drugi za złotówkę. Lody Kart Dor od 900 ml do 1 litra 9,99 za opakowanie. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Kompromis na unijnym szczycie. Piątego dnia negocjacji przywódcy 27 państw Unii nad ranem porozumieli się w sprawie wspólnych finansów. Budżet na kolejne 7 lat został uzgodniony na poziomie 1,74 biliona euro. Fundusz odbudowy po pandemii opiewa na 750 miliardów euro. Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszu. Dostaniemy 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy w pożyczkach. Wykreślone zostały zapisy dotyczące powiązania oceny stanu praworządności z finansami. Jest mowa o konieczności przestrzegania zasad rządów prawa, ale system ma chronić unijny budżet i fundusz odbudowy przed oszustwami i korupcją. Prawdopodobnie za pół godziny w stołecznej prokuraturze rozpocznie się wstępne przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira N., a także dwóch pozostałych zatrzymanych w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg, gdańskiego biznesmena Jacka P. oraz byłego szefa jednostki GROM Dariusza Z. Według specjalnej prokuratury antykorupcyjnej w Kijowie Sławomir N. jako szef Ukraftodoru nielegalnie przyjmował pieniądze przy zamówieniach na budowę dróg. Były minister transportu ma usłyszeć 6 zarzutów, m.in. korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Prawie 700 razy interweniowali strażacy po wczorajszych burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej ponad 130 w Wielkopolsce. Głównie usuwali z dróg powalone i połamane drzewa, wypompowywali też wodę z zalanych posesji. Wieczorem po nawałnicach bez prądu było ponad 9 tysięcy odbiorców, najwięcej na Dolnym Śląsku i Włódzkiem. Dziś burze mogą pojawić się tylko lokalnie na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie już za chwilę. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Około 40% pracujących w Polsce Ukraińców chce zostać u nas na dłużej niż 3 lata albo wręcz na stałe, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. To dobra wiadomość dla naszego rynku, uważa Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Widać, że coraz większa grupa tych imigrantów z Ukrainy chętnie by się zdomówiła w naszym kraju, co biorąc pod uwagę perspektywy demograficzne dla naszego kraju, wiem, że w perspektywie najbliższej dekady z naszego rynku pracy ubędzie około 1 miliona osób w wieku produkcyjnym, to nie są dla nas złe informacje. One są dużo trudniejsze i dużo gorsze na pewno dla samej Ukrainy, która sama ma też duże problemy demograficzne. Epidemia koronawirusa nie spowodowała masowych powrotów imigrantów. Zatrudnienie obcokrajowców w polskiej gospodarce zmniejszyło się pomiędzy lutym i majem bieżącego roku o mniej więcej 10%. Co trzeci dorosły Polak nie może pozwolić sobie na choćby tygodniowy wyjazd na wakacje. W podobnej sytuacji jest zaledwie co dziesiąty Szwed czy Duńczyk, wynika z danych Eurostatu. Poniedziałek przyniósł mocne wzrosty indeksów na warszawskiej giełdzie. WIG 20 zyskał prawie 2,5%. Szczególnie dobrze radziły sobie spółki energetyczne. A sytuację na rynku walutowym komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Euro jest najtańsze od 3 tygodni, a dolar od ponad miesiąca. Uważamy jednak, że niechęć Rady Polityki Pieniężnej do mocniejszego złotego oraz połączenie ponad 3% dynamiki inflacji i właściwie zerowych stóp procentowych ograniczają bardzo mocno potencjał do umocnienia złotego. Teraz dolar kosztuje 3,89 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 4,92 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Do kompletu jeszcze prognoza pogody, Ola Rzeczek. Pięknie i uspokajająco wygląda aktualna mapa ostrzeżeń meteorologicznych. Jest cała zielona, co oznacza, że ostrzeżeń brak. Proszę redaktora o wyrażenie zachwytu. Wyrażam zachwyt. Zielona jest. Dziękuję. O jacie. Dziękuję, bo od dziś w pogodzie będzie spokojniej, choć gdzieniegdzie, głównie na wschodzie i w Karpatach możliwy, może jeszcze delikatnie zagrzmieć. Lokalnie pokropi deszcz, ale tylko przelotnie. W tym szlaczku przez środek Polski, od Lubuskiego po Lubelszczyznę, w zasadzie wszędzie możliwy jest niewielki przelotny deszcz, ale największe prawdopodobieństwo opadów jest na początku i na końcu tego zygzaka, czyli właśnie w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie. Na wschodnich krańcach Lubelszczyzny możliwe burze, ale niezbyt mocne, raczej będą to burzowe pomruki. Tym pomrukom mogą też towarzyszyć szumy wiatru w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu, 20 w Łodzi, 22 w Kielcach, 23 w Warszawie i w Lublinie. A jak będzie dziś z plażowaniem nad morzem? Między innymi o tym powiemy za godzinę. Będą rekiny? Zobaczysz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 Business Edition z reflektorami LED i pakietem Comfort, dostępne już od 121 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Śledziliśmy w Trójce jej losy od pierwszej piosenki Hometown Glory, napisanej w wieku 16 lat. Teraz osiągnęła już prawie wszystko. Pora na przypomnienie najważniejszych utworów Adele Laurie Blue Atkins. No i tak sobie przypominaliśmy w tym czasie. Piotr Metz w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Tak, zastanawiam się jeszcze nad tym stwierdzeniem, czy osiągnęła już prawie wszystko. Jak ją znam, to chyba jeszcze dużo przed nią. Pewnie tak, ale z drugiej strony chyba to jest w tak młodym wieku, w tak krótkim czasie, absolutny rekord wszechczasów. No ale rekordy są po to, żeby je pobijać. Oczywiście, że tak. I brzmi szlachetnie. Naprawdę o poranku brzmiało to szlachetnie. Bardzo, bardzo dobrze. Fachowcy mówią, że po operacji gardła jeszcze bardziej szlachetnie. O, tak. To posłuchamy sobie. Nie będę ukrywał, kończymy cykl Adele. Co posłuchamy? Czego posłuchamy? Wybrałem na finał utwór, który w pewnym sensie jest prezentem dla Polski, bo kiedy płyta 21 miała swoje specjalne, dodatkowe wydanie z bonusami, to właśnie dla nas przeznaczono między innymi ten utwór. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would I run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. If it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know alive and still. Four cold walls without parole. Lord have mercy. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. Caught the train in Louisiana if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been. I tak dziękuję, Madel, za cykl, ale oczywiście będzie brzmiała poranku na pewno. Wszystko wskazuje na to, że nowa płyta jest gotowa, tylko czeka. Na troszkę czeka. Lepsze czasy. No my też tylko czekamy. Nowy bohater, szybko zapowiemy. Andrzej Zaucha. Andrzej Zaucha, jestem bardzo zadowolony. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, co słyszałem. Popatrz tak, za szybę, Aga. Widzę za szybą, szeroki uśmiech. Kariera przepiękna, skrócona w sposób okrutny. Zawsze w takich sytuacjach zastanawiamy się, jaka muzyka powstałaby później, ale teraz po prostu te 20 kilka lat, bo tyle trwała kariera Andrzeja Zauchy, przypomnimy od Dżambli przez Anawę, już bez Grechuty, ale właśnie z Andrzejem Zauchą, aż po bardzo, bardzo barwną karierę solową, gdzie jest dużo takich rzeczy mniej oczywistych, zapomnianych. Spróbujemy je wyszukać w archiwach. Czekam bardzo. Zaczniemy, chyba tak powinniśmy zacząć, tak, takie mam wrażenie. Tak, bo z tą piosenką Andrzej Zaucha jest bardzo mocno kojarzony, tak nazywano bardzo często wywiady z nim, tak nazywano jedną książkę, którą pamiętam, w której poświęcono mu wspomnienia. No a poza tym to piosenka, która jest ulubioną piosenką wielu wykonawców, na przykład Grzegorz Markowski z Miką Urbania, kiedyś do filmu Spona nagrali też bardzo ładną wersję. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zaczynamy. Dżamble. Zatrzęsało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagły. Thank you. potem przyjdą noce jak cywierne pod nasz dom. Andrzej Zaucha, nasz nowy poranny bohater. Proszę słuchać. W tej chwili za 15 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Bieżące wydarzenia nas będą zajmowały. 5 dni trwał szczyt w Brukseli dotyczący finansów w Unii. Przed 6 rano szef Rady Europejskiej ogłosił porozumienie. To chyba było dokładnie 5.31, kiedy wysłał tweeta. Nieco ponad bilion euro to wysokość budżetu na najbliższych 7 lat. 750 miliardów euro to wielkość funduszu odbudowy po pandemii. No i zaraz powiemy, co to oznacza dla Polski, bo łączymy się teraz z Brukselą. Beata Pomalcka. Dzień dobry, Beaty. Dlaczego aż 5 dni zajęło? To chyba był najdłuższy szczyt, czy nie był najdłuższy? Tak, to był, nie, najdłuższy jest cały czas rekord, to jest ponad 4-dniowy szczyt z Nicei z 2000 roku, natomiast do rekordu, jak doliczyli się urzędnicy w Radzie, zabrakło 25 minut. Ach, już mogli, to znaczy, naprawdę. Gdyby jeszcze tak do tej szóstej to ciągnąć, to już mielibyśmy rekord, rzeczywiście najdłuższy szczyt w historii, co nie oznacza, że jak nie jest rekordowy, to nie był męczący, był bardzo trudny, a jak pytasz, dlaczego tak długo? Długo, no nie udało się tak szybko zasypać podziałów między krajami członkowskimi, bo ten rów był wykopany, był tak głęboki i tak duży, że po prostu nie udało się w ciągu jednego bądź dwóch dni, bo a szczyt był zaplanowany tylko i wyłącznie na dwa dni. No spór był na linii północ-południe przede wszystkim. To nigdy oczywiście nie jest tak czarno-białe, bo są przecież odcienie szarości, ale chociażby na przykład Niemcy, które zawsze były w grupie tych państw z północy domagających się rygorystycznych warunków, jeśli chodzi o dyscyplinę budżetową, o cięcia, o ograniczenia, o oszczędności, no tym razem Niemcy z Francją akurat wspierały kraje z południa, bo północ chciała jak najmniejszego budżetu, jak najmniejszego funduszu, jak najwięcej pożyczek, bo powiedzmy, że w tym funduszu odbudowy 750 miliardów euro to jest obecnie teraz 390 miliardów euro grantów, co jest bardzo korzystne dla krajów i reszta to są pożyczki. Pożyczki nie są tak atrakcyjne, bo je trzeba kiedyś zwrócić. Granty po prostu się dostaje tak jak pieniądze z unijnego budżetu. Więc Francja i Niemcy wspierały południe, to południe nie chciało jak największego budżetu, funduszu także i jak największej puli bezzwrotnych grantów. Tutaj pewnie trochę to było ze względów ambicjonalnych, bo Francja i Paryż przecież kilka miesięcy temu ogłaszały, że Unia powinna się zaciągnąć na rynkach finansowych. To też powiedzmy, to jest sytuacja bezprecedensowa. Fundusz unijny, budżet unijny to są składki państw członkowskich. Ten fundusz odbudowy to nie są pieniądze, które teraz znajdziemy. One dopiero będą. Unia Europejska zaciągnie się na rynkach. To jest bezprecedensowa i historyczna decyzja. Więc Niemcy. Francja i Niemcy uznały, że trzeba się zaciągnąć i tych pieniędzy powinno być jak najwięcej, bo wtedy to będzie realizacja tego zadania. Zadanie jest takie, żeby z tego funduszu jak najszybciej, możliwie jak najszerszym strumieniem popłynęły pieniądze do gospodarek, żeby je postawić na nogi w krajach, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Stąd też Francja i Niemcy to południe wspierało. No, zaczęło się od 500 milionów euro, taka była wyjściowa propozycja tych bezzwrotnych grantów, skończyło się na 390 miliardach euro i stąd tak długie przeciąganie liny i dlatego ten kompromis wykuwał się tak długo, ale szef Rady Europejskiej Charles Michel na konferencji prasowej mówił o tym z zadowoleniem. To były oczywiście trudne negocjacje w bardzo trudnych czasach dla wszystkich Europejczyków. To był maraton, który zakończył się sukcesem dla wszystkich 27 krajów, ale szczególnie dla ludzi. To jest dobre i silne porozumienie i co najważniejsze, to jest odpowiednie porozumienie właśnie teraz. No i też trochę to jest oczywiście, jak mówiła też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ważne dla Unii Europejskiej, bo w tych trudnych czasach, gdyby po 4-5 dniach szczyt zakończył się fiaskiem, kapitulacją, no byłoby to straszny sygnał dla rynków finansowych, to mówimy przede wszystkim, zaczęły rzeczywiście by wariować, natomiast co by się odbiło przecież na później na gospodarkach państw członkowskich, co tak to, także wizerunkowo dla Unii Europejskiej kończyć szczyt bez porozumienia byłoby fatalne. Beato, no trzeba było połączyć interesy wielu stron, ale spójrzmy na nasze interesy, co te ustalenia oznaczają dla Polski? Prawie 125 miliardów euro w tych bezzwrotnych dotacjach i z budżetu Unii Europejskiej i z Funduszu Odbudowy. 34 miliardy euro w tanich pożyczkach. Te pożyczki będzie można, to są nisko oprocentowane pożyczki do spłaty w ciągu 30 lat. Ale zawsze oczywiście patrzymy na te bezzwrotne granty, czyli to jest ta pula 125 miliardów euro. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym na zakończenie szczytu. To jest kwota, której wcześniej nigdy nie było. To będzie bardzo dobry zastrzyk rozwojowy na cele infrastrukturalne, ale także zwiększone kwoty dotacji na rolnictwo, wspólna polityka rolna, fundusz kohezji, fundusze infrastrukturalne, także dla Polski na transformację energetyczną. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki i też potwierdził moje informacje nocne, że te straty dla Polski przy dużych jednak cięciach grantów dla całej Unii Europejskiej, 22% dla całej Unii, Polska traci tylko 3%, czyli mówimy mniej więcej z propozycją szefa Rady Europejskiej z 10 lipca. W porównaniu z tą propozycją to Polska traci około prawie 2 miliardy euro. To są takie wyliczenia. No i jeszcze ważne były dla Polski zapisy dotyczące dostępu do unijnego funduszu na transformację energetyczną. Fundusz został bardzo ograniczony. Miało być 30 miliardów euro, jest 10 miliardów euro, a Polska była z niego największym beneficjentem, w związku z czym no, traci najbardziej w tym funduszu właśnie. Początkowo był taki zapis, że z niego będzie można korzystać, będą mogły korzystać tylko kraje, które przyślą w planach krajowych, narodowych zobowiązanie do realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na ostatnim etapie negocjacji, co było postulatem Polski, wykreślono cele krajowe, jest cel unijny, aczkolwiek też jest zastrzeżenie i to dzisiaj dopiero zobaczyłam nad ranem, jest zastrzeżenie, że 50% puli z tego funduszu wszyscy dostają z automatu, każdy kraj. W tym przypadku Polska tę pulę będzie miała największą. Natomiast kolejne 50% będzie, jeśli kraje zobowiążą się do neutralności klimatycznej, no ale to mówimy o najbliższych latach. Tutaj Polska jeszcze ma czas na decyzję. To jeszcze jedna sprawa, bo mówimy też od dłuższego czasu o unijnych funduszach i powiązaniu tych unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Jak to wygląda w tym zakresie? To jest tak zapisane, że właściwie każdy może... Tak jak zwykle, większość unijnych dokumentów jest tak pisanych, że każdy może znaleźć coś dla siebie, bo ta zasada pieniądze za praworządność w zasadzie się ostała w bardzo rozwodnionej, w bardzo złagodzonej wersji. Szef Rady Europejskiej te zapisy odczytuje tak, że mówi, że po raz pierwszy w historii praworządność będzie kryterium przy wydatkach z budżetu Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki odczytuje to tak, że mówi, że udało się zlikwidować zapis dotyczący bezpośredniego powiązania funduszy z praworządnością. Co znajdujemy tak naprawdę w dokumencie? Jest mowa o konieczności przestrzegania prawa, jest mowa o konieczności ochrony budżetu i funduszu odbudowy, ale w dalszej części mowa jest także o tym, że chodzi o to, żeby chronić przed defraudacją, przed nieprawidłowościami budżetowymi. to, co z tego zostanie, co z tym kraje członkowskie zrobią, oczywiście zobaczymy w przyszłości. Jest też jeden zapis, że decyzję o ewentualnym uruchomieniu sankcji finansowych podejmuje się większością głosów w Radzie Unii Europejskiej, czyli większość krajów powinna podjąć taką decyzję. Natomiast jest dodatkowy zapis, że później ta sprawa wraca na Radę Europejską. Rada Europejska to szczyt z udziałem europejskich przywódców. Decyzje zapadają jednomyślnie zawsze na takich szczytach. Co oznacza stwierdzenie, że ta sprawa wraca na szczyt? No, Polska i Węgry, premier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban mówili, że tu po prostu do zatwierdzenia potrzeba jednomyślności. Szefowa Komisji Europejskiej na konferencji prasowej przypominała, że pierwsza decyzja kluczowa to jest ta większość głosów. No i teraz zobaczymy, jak ten proces będzie przebiegał, no bo to trzeba będzie wypełnić w praktyce, jeśli oczywiście będzie jakaś decyzja o takim uruchomieniu procedury sankcyjnej. Jeszcze wcześniej te przepisy złagodzone zostały w taki sposób, ponieważ Komisja Europejska proponowała, że potrzebna byłaby większość, żeby zablokować tę decyzję, co byłoby bardzo trudno, żeby zabrać większość, jakąkolwiek. Ogólnie mówi się, że dla kontrowersyjnych spraw zbieranie większości jest bardzo trudne. Szef Rady wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Polski i Węgier i odwrócił tę większość. Trzeba większości, żeby te sankcje uruchomić, co też nie będzie łatwe, bo czasami, jak już w ostatnich latach było, kwestia artykułu 7, tak łatwo większości krajów na Unijnej Radzie nie było, nie można było zebrać, więc to są te przepisy rozwodnione. Ale każdy odczytuje je tak, jak chce. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Bardzo dziękujemy, Beata Płomecka. Też bardzo dziękujemy, bo od jakiego czasu obserwujesz te obrady. No i nawet nie ma rekordu, to naprawdę. No nie. Do usłyszenia. Beata Płomecka, bardzo Beato dziękujemy. Szybko zaglądamy do prasy. Marcin Pośpiech. No właśnie, Polacy ruszyli na wirtualne zakupy, czytamy w Rzeczpospolitej. Zakupy bez ruszania się z domu robi już co najmniej 80% Polaków. Co najmniej raz w tygodniu 40% z nas zamawia jedzenie z dostawą do domu. Dostawa do domu stała się obecnie normą kojarzona wcześniej z wygodą, dziś jest powszechną obsługą, mówią eksperci. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej o warunkach, na jakich w czasach pandemii pracują w Polsce imigranci. Jak czytamy, w kryzysie firmy traktowały imigrantów jak Polaków, tak wynika z badania Narodowego Banku Polskiego. 9 na 10 firm deklaruje, że poziom wynagrodzeń dla obcokrajowców nie odbiega znacząco w górę ani w dół od typowych stawek oferowanych Polakom. W Gazecie Wyborczej o trudnej finansowej sytuacji miast niższe wpływy z podatku PIT uszczuplą w tym roku budżety samorządów nawet o 4 miliardy złotych, czytamy. Miasta szykują oszczędności i sięgają po pieniądze do kieszeni mieszkańców, podnosząc ceny komunikacji miejskiej, parkowania i śmieci. A co na stronach Świat porannej prasy? Ciąg dalszy protestów na Białorusi przed wyborami prezydenckimi, tym razem na ich czele stanęła żona aresztowanego blogera. Na jej wiec przyszły tłumy, śpiewano mury Kaczmarskiego, czytamy w Rzeczpospolitej. W Gazecie Polskiej codziennie tekst tureckie szare wilki w Bundeswehrze, w niemieckiej armii. Jak się okazuje, są żołnierze podejrzewani o kontakty ze skrajnie nacjonalistyczną organizacją Szare Wilki. Poinformował o tym właśnie niemiecki kontrwywiad. Politej o Szwecji, która zmienia swoją politykę migracyjną. Jak czytamy, Szwedzi chcą mniej migrantów, a entuzjazmu dla otwarcia się na przybyszów już prawie nikt nie pamięta. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie szwedzkiej telewizji, prawie 2/3 Szwedów chce, by ich kraj przyjmował mniej azylantów niż dotychczas. Za opcją więcej niż dotychczas opowiada się zaledwie 8% mieszkańców. I jeszcze ciekawa wiadomość naukowa z Rzeczpospolitej. Pewnie wiele osób przy porannej kawie myśli o tym na poważnie, no i zastanawia się, ile tak naprawdę lat liczy nasz wszechświat. A właśnie. Jak się okazuje, już wiadomo, czekał pan na te informacje. Tak. Badacze przy pomocy wielkiego teleskopu naziemnego w Chile, Atacama Cosmology Telescope, ustalili, że wszechświat, uwaga, ma 13 miliardów 770 milionów lat. Jest zatem, jak czytam w Rzeczpospolitej, dopiero w wieku niemowlęcym. Jeżeli nie zapadnie się w wyniku wielkiego zawalenia albo nie rozerwie go przyspieszone rozciąganie, to ma przed sobą około 100 trylionów lat, zanim wszystkie gwiazdy zgasną, a czarne dziury pochłoną materię. Ale jakiś konkretny dzień, żebyśmy wiedzieli, kiedy ma urodziny, nie wiem. W czerwcu? W sierpniu? A co jest nieustalone? No dobrze, nie będę... To już chyba pytanie do doktora Tomasza. Tego zapytam. Ja go zapytam. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. A takie urodziny wszechświata, jakbyśmy sobie mogli obejść. Dlaczego nie? I've been sad, I've been lost, I've been down and out and lonely. Yeah. I've been suffering at a job in a world that tries to own me.